मेरा पहला प्यार है जानम तेरे लिए, प्यार भरा इकरार है जानम तेरे लिए, खुशियों का संसार है जानम तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। पहला पहला प्यार है जानम तेरे लिए, प्यार भरा इकरार है जानम तेरे लिए, खुशियों का संसार है जानम तेरे लिए, प्यार है जानम तेरे लिए, प्यार भरा इकरार।